ang sapa malung magajah. Panjang kepala sang sami yang boleh berduman kiranglah kau kira kau pada sale ye sini rumah ni pergi daya lu hanya di jalan sung sire kayu sarang sarang makan kek mesia dan siapa malu maka Exactly.